En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Pernille Vermund, leder af Nye Borgerlige. Velkommen i Pilstred. Tak skal du have. Du har sagt, at dit politiske forbillede, det er den berømte og berygtede britiske prime minister i 80'erne, Margaret Thatcher. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. Det er det, fordi hun i den grad var en kvinde og en politiker, som havde mod til at gå mod strømmen, gøre det rigtige i en situation, hvor der var en massiv folkestemning imod hende, men alligevel stå fast på nogle ret afgørende reformer for Storbritannien, som jo har betydet, at Storbritannien er kommet væsentligt bedre ud af den periode, end man ville have gjort, hvis man havde ladet magten være hos de politikere, som gør, hvad befolkningen synes er det rigtige, i stedet for at gøre og sige, hvad de selv synes er det rigtige, og så håbe på, at befolkningen følger med. Pernille Vermund og Nye Borgerlige har lanceret en økonomisk plan med titlen Planen for et mere borgerligt Danmark. Staten er for stor, og politikerne fråser med skattekronerne, mener partiet. Derfor skal vi frem mod 2035 have skattelettelser for over 100 milliarder kroner, og mindre stat for 137 milliarder. Og så er der det med fråsen. Planens mest omfattende spareforslag lyder i al sin enkelhed reduktion af frås med danskernes penge, 85 milliarder. Hvad er det for noget frås? Hvordan er partiet nået frem til, at det lige netop er 85 milliarder? Og hvordan vil det påvirke velfærden at skære så meget i statens finanser? Det er Pilestræd i dag. Velkommen til. Vil du gerne være Danmarks jernlady? Altså, når man nu har hende som forbillede, så ville jeg da være vanvittigt stolt, hvis jeg havde bedrevet det, som hun har bedrevet. Om mig selv i den position i Danmark, det har jeg svært ved at se for mig. Jeg tror, det kræver, at man er meget optaget af magt. At man er meget ivrig efter at komme ind og få magt, og også tage magt fra andre. Mm. Jeg er egentlig mere optaget af at give magt tilbage til danskerne. Du mener, at der er brug for en borgerlig renaissance. Hvorfor? Jamen, fordi vi i alt for lang tid har accepteret en socialdemokratisk tankegang omkring, hvordan vi indretter vores fællesskab. Altså blandt de borgerlige? Blandt de borgerlige, ja. Også, det er klart, at blandt socialdemokrater, så er man jo socialdemokrater, men blandt borgerlige partier også, op gennem nullerne og også frem til i dag, har der jo været sådan en idé om, at velfærdsstaten, den skulle være indrettet mere eller mindre, som den er, så skal man bare lige skrue lidt på nogle knapper, og så løser det sig nok, som Lars Løkke Rasmussen han sagde, jamen så kan det offentligt køre lidt længere på literen. Og det er jo noget med at justere lidt på en socialdemokratisk velfærdsstat, i stedet for at sige, hvordan ville en borgerlig velfærdsstat eller et borgerligt velfærdssamfund se ud. Mm-hmm. Men har det ikke noget at gøre med, at Danmark netop bliver ledet ind over midten, og derfor de justeringer, vi laver vores samfund og stat, de er jo som regel lige nogle små justeringer hen ad vejen? Nej, jeg tror ikke, det har noget med det at gøre. Jeg tror, det har noget at gøre med, at mange af de politikere, der sidder i Folketinget, har siddet der i årevis, og man gør, som man plejer. Og det her med ligesom at skue ud og sige, hvordan gør man andre steder? Hvordan kan man indrette vores velfærdssamfund anderledes, så vi stadig holder hånden under de svageste, stadig betaler vores sundhed, uddannelse osv. over skatten, men sørger for, at vi får en bedre service for borgerne, at vi giver mere frihed til de offentligt ansatte derude, der leverer kernevelfærd, og så også forhåbentlig bringer udgifterne ned. Mm-hmm. Så den borgerlige renaissance eller genfødsel, hvad skal den præcis bestå i? Jamen, den skal bestå i at sikre, at politikerne bestemmer mindre, og danskerne får lov at bestemme meget mere selv, også over flere af deres egen penge. Og det gør man blandt andet ved at tage politikerne ud af ligningen i en række af de forhold, hvor vi jo i dag har politikere, som elsker at sidde og detailregulere danskerne og den offentlige sektor. Men jeg vil gerne lige blive billedet af den her genfødsel. Bliver det en hård fødsel? Ja, det tror jeg desværre. I har jo valgt simpelthen at kalde jeres plan for planen. Ja. Altså planen til at erstatte altså det i bestemt ental. Ja. Med denne plan, så har vi simpelthen løst det. Ja, så har vi i hvert fald givet vores bud på en borgerlig retning for Danmark, og en retning, som betyder mere frihed for danskerne. Og udover at vise retningen, lad os antage, at den her plan bliver gennemført. Du får stemmer til at gennemføre planen, præcis som I har udformet den. Hvordan vil danskerne så kunne mærke det i 2035? Og når jeg nævner det år, så er det jo fordi, det der plan skal være fuldt eksekveret. Hvordan vil det være anderledes at være dansker i 2035? Jamen for det første vil man have flere penge til sig selv. En helt almindelig LO-familie med to børn vil i gennemsnit have 5.900 kroner mere om måneden til sig selv. Ældre vil få det lettere. De ældre, som har mindst i dag, der hæver vi ældrechecken med 1.000 kroner om måneden i erkendelse af, at der er nogle årgange, som har en meget, meget lav folkepension og nærmest ikke har noget at leve af. Vi siger også til folkepensionisterne, at hvis de ønsker at arbejde ved siden af, og det er der jo behov for, der er behov for, at vi alle sammen tager fat så meget, som vi overhovedet har lyst til og kan. Mm-hmm. Hvis man arbejder som folkepensionist, jamen, så skal man kunne gøre det, uden at blive trukket i skatten. Så afsætter vi 43 milliarder til det, man kalder det demografiske træk, og det betyder, at i de årgange, hvor vi bliver flere ældre, og hvor ældre lever længere, jamen, der afsættes der flere penge til 43 milliarder, som sagt, til sundhed og til ældrepleje. Så vil vi mærke det meget i den offentlige sektor. Ja. Forstået på den måde, at vi jo i dag har en situation, hvor det er politikerne, der opkræver skatteafgifter, så sidder de og indretter og nærmest detailregulerer hele det offentlige system. De bestemmer, hvordan skal daginstitutionerne drives, lige om lidt kommer der minimumsnormeringer. De bestemmer, hvordan skal folkeskolen indrettes og drives. De bestemmer, hvordan skal ældreplejen se ud, også ret detaljeret. Mange af reglerne kom fra Christiansborg og en del i kommunerne. Så i 2035 der siger vi i stedet, pengene, de skal stadig betales i skat, men pengene skal følge borgerne. Okay, så for at opsummere din drøm om 2035, så er det mere frihed til danskerne, flere penge mellem hænderne, mere frihed også til de offentlige ansatte til at gøre det arbejde, som vi sætter dem til. Ja. Hvad er det, der skal være mindre af? Jamen, der skal være mindre blandt andet af det, vi kalder fros. Vi ønsker at fjerne for 6 milliarder hvert år frem mod 2035 af det offentlige forbrug. Det er blandt andet jobcentrene, som skal lukkes. Vi vil gerne privatisere DSB. Vi vil gerne sælge, privatisere eller i værste fald lukke DR. Jeg tror nu godt, at der er værdi i DR, at de kan køre videre på markedsvilkår i en eller anden udstrækning. Vi siger, at integrationsprojekterne, jamen det er ikke noget, staten og det offentlige skal finansiere. Det at integrere sig i et samfund, det er et privat ansvar, det er et personligt ansvar. Vi har en masse gode institutioner, foreningsliv, vi har skoler osv., hvor man tager imod mennesker og har mulighed for at blive en del af det danske fællesskab. Okay. Så der er en række områder, hvor vi har anvist for de første 3 år, det her, det er de lavt hængende frugter, og så har vi så forpligtet os på i denne her plan at lægge frem hvert år i forbindelse med finanslovsforhandlingerne besparelser for yderligere 6 milliarder, afhængig af, hvordan situationen nu ser ud. I 2035, der vil vi have mindre stat, altså hvis I, får, I får ret, der vil vi have mindre stat for 137,4 milliarder kroner, står der i planen. Hvordan vil det kunne mærkes på velfærden? Jamen, det vil forhåbentlig kunne mærkes sådan, at velfærden er bedre, altså når vi taler kernevelfærd. Fordi det, som vi jo vil tage et opgør med, det er den her idé om, at hvis man bare smider flere penge efter det, der ikke virker, så bliver det nok godt. Og det gør det jo ikke, når man ser på jobcentrene, som i dag beskæftiger ca. 9.000 mennesker. Vi bruger omkring 13 milliarder årligt på jobcentrene. Hvad skaber de egentlig af værdi? De pisker de syge og svage rundt i systemet, og de gør folk, der bare midlertidigt står uden et arbejde på hånden, til offentlige klienter fra dag 1. Så lad os nu få lukket det, hive pengene ud, og ud af de her 137 milliarder, der siger vi jo, en del af pengene, de skal lige det offentlige. Det er dem, vi sætter over i det, altså de her 43 milliarder til det demografiske træk. Ja, ja. Og resten af pengene, jamen de skal gives tilbage til danskerne i skatteafgiftslettelser. Yes. Og det er jo svært i sådan en podcast her med alt for mange beløb. Jeg skal nok, vi prøver at vende tilbage til nogle af dem. Det kan være svært at holde i hovedet. Men jeg vil egentlig bare gerne lige blive på det her med de 137,4 milliarder kroner, som vi skal have mindre stat for, som I skriver i planen. Ja. Men du siger, selvom man laver for 137,4 milliarder kroner mindre stat, ja, så vil man ikke kunne mærke det på velfærden. Man vil forhåbentlig kunne mærke det ved en bedre velfærd. Ikke pengene alene, nej, men det, at vi ændrer hele systemet, så vi siger, at pengene følger borgerne, ja, og vi får mulighed for at stemme med fødderne. Vi får en form for konkurrence mellem de enkelte institutioner, skoler osv., som gør, at de får mulighed for at bruge deres faglighed, deres kreativitet og være innovative. Mm-hmm. Det vil, når vi ser ud, hvordan man har gjort andre steder, jamen så er der gode eksempler på, at den frihed til institutionerne rent faktisk kan give bedre service, yes, bedre arbejdsvilkår så, og lavere omkostninger. Så man kan spare 137,4 milliarder kroner i Danmark, og så kan man få den samme eller måske endda en bedre velfærd ud af det? Ja. Det største reformpunkt i planen, det hedder reduktion af frås med danskernes penge. Ja. Her vil I finde 85 milliarder kroner. Ja. Pernille Vermund, hvad er frås? Jamen, frås, det er dels det, som er spild af danskernes penge. Når vi tager førskoleområdet, for eksempel daginstitutionerne, så er vi et af de lande i verden, der bruger allerflest penge på førskoleområdet. Men når man så ser, hvordan medarbejderne i daginstitutionerne bruger deres tid, så bruger de kun halvdelen af tiden sammen med børnene. Resten af tiden bruges på møder, på administration, på at servicere politikere og mellemledere. Og det er frås. Mm-hmm. Når lægen siger, jeg bruger alt for meget tid foran min skærm og alt for lidt tid med patienterne. Når socioassistenten siger, jeg har nærmest ingen tid hos den enkelte ældre. Jeg bruger alt for meget tid med skemaer og med at køre bil fra sted til sted. Jamen så er det jo også frås. Det er penge og ressourcer, vi bruger, som ikke kommer borgerne til gavn, men som i virkeligheden er spild af både skattekroner, men også den tid, som de offentligt ansatte kun har brugt sammen med borgerne. Og hvad skyldes det, at de bruger al den tid på administration og på overflødigt bureaukrati? Det er politikerne og også de blå politikere, ja, som jo igennem mange år, 20-30 år, siger du, har været i gang med det her projekt. Ja, det er det. Altså, vi skal jo ikke, man skal jo ikke tro, at det her er noget, der bare er dukket op de sidste par år. Mm. Når man går tilbage til Glistrups tid, så var det jo noget af det, han talte om. Mm. Papirnusseri og hvad der ellers var. Er han det andet politiske forbillede ud over Margaret Thatcher? Nej, det er han ikke. Der er jo klart nogle af de ting, som han sagde, som er vist sig at være rigtige i dag. Mm. Både på udlændingepolitikken og i forhold til, hvordan staten bare er vokset. Men han havde så en anden måde at gøre tingene på, var måske mere revolutionær og mindre borgerlig trods alt. Okay. Men i hans tid, ja, der var der, som jeg husker det, omkring 300.000 offentligt ansatte. I dag har vi over 800.000 offentligt ansatte. Der kan jo reduceres af frås med danskernes penge for 85 milliarder kroner, siger du. Frem mod 2035, altså 6 milliarder om året. Ja, hvor mange milliarders frås kan du pege på lige nu? Jamen det, som vi har lagt frem, det er de første 3 år. Og så har vi så sagt i planen, vi forpligter os til i den her plan hvert år, at fremsætte ændringsforslag, som sparer 6 milliarder hvert år. Okay, og vi ved jo alle sammen, at 3 gange 6, det er 18. Det vil sige, at du kan anvise for 18 milliarder kroners frås her nu. Altså hvis jeg vækkede dig klokken 3 om morgenen, så ville man kunne vække dig og sige, Pernille Vermund, hvor meget frås er der i Danmark? Jamen der er i hvert fald for 18 milliarder kroners frås lige nu. Ja. Og det er blandt andet jobcentre, det er DSB, det er DR. Er der en ting mere, jeg kan huske? Det er integrationsindsatser. Integrationsindsatser? Ja. Er det de 4, eller er der... Ja, det er de første 4. Det er de første 4. Altså, det, det du kalder lavt hængende frugter. Ja, når præcis. Vi så har plukket dem, ja, så er det kan, vigtigt, du, så være, kan så... du være sikker på, så, at du i de kommende år kan blive ved med at finde, ja, op blandt de højt hængende frugter, kan blive ved med at finde 6 milliarder hvert år, som du kan skære væk? Ja. Altså, det her er jo forudsat, at vores politik bliver gennemført. Mm-hmm. Det vi jo så vil gøre parallelt med, at vi tager de lavt hængende frugter, det er jo at decentralisere og sikre det her med, at pengene følger borgerne. Og lige så snart man får skabt den frihed ude i institutionerne, så vil der, som tidligere nævnt, blive frigivet ressourcer, som de medarbejdere i dag bruger på det, vi kalder frås. Det er jo ressourcer, hvor vi siger, at halvdelen af den tid, de sparer, halvdelen af de penge, der bliver sparet, de går tilbage til det offentlige, eller bliver det offentlige, og resten, det bliver udbetalt som skatte- og afgiftslettelser til danskerne. Hvordan kan du vide, at når der er gået de 3 år, hvor I har taget de lavt hængende frugter, at du så år for år kan finde præcis 6 milliarder i besparelse hvert år? Det lyder som sådan nogle mere gennemgribende strukturelle ændringer, du vil lave, hvor udbyttet af det ikke kommer med 6 milliarder hver år, men måske kommer lidt mere på en gang. Jamen, det er også meget muligt, at der kommer meget på det fire. Det er meget muligt. Det er meget muligt, at der allerede 4. eller 5. år, eller måske 3. år, er større besparelser. Det kan også være, at der er mindre besparelser. Ja, men hvis man hører sådan en som Bo Sandemann, der udtalte sig i går, så siger han jo ret klart, at de her proceskrav, som jo er dem, politikerne stiller til de offentligt ansatte, hvis man fjerner dem, eller bare nogle af dem, så vil der være rigtig mange penge at spare i det offentlige. Og det er jo netop dem, vi ønsker at fjerne ved at tage politikerne ud af ligningen. Hvordan ved du, at det præcis er 85 milliarder? Jamen, det er det mål, vi har sat os. Vi har simpelthen sagt, vi må forpligte hinanden på at i virkeligheden sige, at det er en bunden opgave at reducere det offentlige forbrug. Og det er det jo flere årsager. Det er et mål, I har sat jer, de 85 milliarder. Er det taget ud af den blå luft, eller er det noget, I har beregnet? Det er ikke taget ud af den blå luft, men det er jo en vurdering af, hvad er det for skatte- og afgiftslettelser, der skal til for, at vi kan få den vækst og velstand, vi ønsker, for at vi kan få det arbejdsudbud, som vi ønsker. Ja. Og på den anden side, hvad ser vi af realistiske muligheder, når vi ser på, hvad er der af andre økonomer, som har sådan i store tal slået op, hvad er der af muligheder for besparelser på forskellige steder. Men det kan være, det er 85 milliarder, det kan være, det er 105 milliarder, det kan være, det er 40 milliarder, du ved det vel ikke? Nej, og derfor har vi faktisk også lagt en buffer ind i vores økonomiske politik, så der er en pæn buffer. Hvis man skulle lande under de 85 milliarder, jamen så er der også penge til det. Skulle man lande over, jamen så har man jo mulighed for at give flere penge tilbage til danskerne, eller investere noget mere i det offentlige. I skriver også i planen, at Nye Borgerlige vil meget gerne bevise, dokumentere, at noget er frås, og så vil I fjerne det. Men lige nu kan du kun bevise og dokumentere, at der er frås for 18 milliarder. Ja, og det er jo 3 år. Altså, så behøver jeg i princippet ikke lave Pernille noget. Pernille Vermund, jeg selvfølgelig prøver at spørge dig til, hvordan kan du vide, at du kan nå op på de 85 milliarder? Jeg anerkender, at der er punkter, dem du nævner, som mange, ikke kun dig, vil se som lavt hængende frugter, som man kunne fjerne med et knips. Men derfra og så lige 60 milliarder og lidt mere oven i hatten, som du lige skal finde, det virker som et voldsomt projekt. Jamen det gør det jo, hvis du bare tager det ud af den blå luft. Ja, men når og vi du taler siger jo selv, at I har sat det som en målsætning. Nej, ja, men det er fordi, vi siger, vi har et budget, et offentligt budget på 1000 milliarder. Ja. Det her, det er 0,6% årligt. Det er 137 milliarder ud af de 1000 i alt. Nej, men det er 137 milliarder, hvor 43 milliarder så bliver i det offentlige. Så er det, altså i virkeligheden er penge, der bliver flyttet fra det, vi kalder frås, og over til kernevelfærd, til sundhed og til ældre. Og det gør man jo hvert eneste år, hver gang der bliver lavet finanslov, så er der jo penge, der bliver flyttet fra en kasse til en anden, og også væsentligt større beløb. Så det er jo ikke fordi, det er ikke fordi, det er revolutionært. Nej. Det, der er anderledes, det er jo, at vi siger, at udover at vi skal flytte penge mellem det offentlige kasser, så vil vi også gerne give nogle penge tilbage til danskerne. Og vi vil, altså jeg tror i virkeligheden for os og for mig, at det allervigtigste i det her, det allervigtigste er, at vi får taget et opgør med den her meget centraliserede og ensrettede offentlige sektor, som bliver ved med at koste flere penge. Okay. Og hvor vi jo optager, altså igen, vi har ikke muligheden for at have en hel befolkning ansat i det private, og en hel befolkning ansat i det offentlige. Men du siger, dem, der er ansat i det offentlige, og som politikerne siger, de skal være offentligt ansatte fremover, jamen de går jo fra de private virksomheder. Og hvis vi skal give de private virksomheder noget luft under vingerne, så nytter det ikke noget, at vi bliver ved med at sige, at flere og flere mennesker skal beskæftiges i det offentlige. Så er vi nødt til at frigive noget beskæftigelse og også nogle penge. Det vi gerne vil ud over det her, det er jo generelt at fjerne de mange love og regler, som ikke giver nytte, ikke giver mening for danskerne. Mm-hmm. Vi har i dag et væld af ministerier, et væld af styrelser. Der er ca. 44.000 ansat i centraladministrationen. Mm-hmm. Vi vil gerne reducere antallet af ministerier. Hvor mange skal der være ansat i centraladministrationen, når du er færdig med at bespare? Jamen, så få som muligt. Hvad er det? Er det halvdelen? Det må tiden vise. Men de er nødvendige. Jamen, de er nødvendige. Altså, jeg er 100% af den overbevisning, at der sidder nogle folk i styrelserne, i ministerierne, som formentlig gør alt, hvad de kan for at udfylde deres arbejdsopgave rigtigt og godt, men som vi aldrig nogensinde ville opdage, hvis ikke de var der. Altså, det er din overbevisning, siger du? Det er min fulde overbevisning, fordi det er præcis det, der sker i private virksomheder, når de sander til og bare bliver ved med eller undlader at blive dygtigere til det, de laver. Og det sker selvfølgelig også i det offentlige. Men det er ikke noget, du ved det her, det er din overbevisning. Jamen, det er jo viden fra, når man ser på, hvordan det private erhvervsliv fungerer. Hvis ikke man år for år opper sig, hvis ikke man forbedrer sin måde at arbejde på, jamen, så sander det til. Det sker også i det offentlige. Vi så Rigspolitiet et godt eksempel. Fra 2015 og frem til i dag, der er antallet af medarbejdere i Rigspolitiet steget med, så vidt jeg husker, 25%. Kan vi mærke det? Formentlig ikke. uanset hvad, så har vi jo for ganske nyligt indgået en ny politiaftale. Er det noget, det er undersøgt, du siger? Det lyder så fandt. Altså, jeg har lyst til bare at give det rette sidefilm. Ja, det er rigtigt, hvad Pernille Vermund siger. Men du sidder og siger sådan noget med, kan vi mærke det? Nej, det kan vi ikke. Nej, altså, er det noget, du kan dokumentere? Jeg kan dokumentere det så langt, at vi jo faktisk har indgået en ny politiaftale, hvor vi har besluttet at reducere Rigspolitiet til det halve. Det ville der jo ikke være bred politisk opbakning til, hvis man gik rundt og havde en fornemmelse af, at de der ekstra 25%, de skabte stor værdi for borgerne. Så det er jo sådan et konkret sted, hvor man slår ned, og hvor man siger, og det må jeg synes, man skal rose regeringen, selvom hun er socialdemokrat, rose regeringen for det, de trods alt gør i forhold til decentralisering, hvor Lykke jo har stået for det modsatte. Hvis man formår at skabe mere lokale, nære og decentrale løsninger for borgerne, og ikke har de her mastodonter af centraliserede systemer, hvor det er svært at finde ud af, hvem skaber egentlig værdi for den enkelte, jamen så er jeg sikker på, at der er ressourcer at spare, og det synes jeg faktisk, den politiaftale viser. Altså, vi fik smidt en masse ressourcer ud lokalt på bekostning af dem, der sidder centralt. Berlingske har spurgt Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi på Aarhus Universitet, om jeres plan. Og han siger sådan her, om det kan lade sig gøre at finde så stort et beløb allerede inden 2035. Det er eddermame svært og en stor proces, og man risikerer at skære i noget, der faktisk er vigtigt. Det er den balanceakt, man kaster sig ud i. Anerkender du den risiko? Ja, det gør jeg da. Altså absolut. Og det er jo også derfor, at man skal gøre det her på en måde, hvor man sikrer, at det ikke bare er mere af det samme. Altså at man ikke bare bliver ved med denne her grønthøstermetode, hvor man hele tiden skærer x antal procent af det offentlige, men man sætter sig ned, og så finder man ud af, hvordan kan man gøre det her klogere, og dermed frigive nogle ressourcer. Hvad har man gjort andre steder i verden, og hvordan kan vi lære positivt? Men det lyder da meget som grønthøstermetoden, når man siger, at hvert år vil man finde besparelser for 6 milliarder. Hvert år. 6 milliarder. Det lyder som en ægte grønhøster. Ja, men det er jo fordi, når man taler 14 år frem i tiden, altså frem mod 2035, og deler det op på 6 milliarder, så bliver det 6 milliarder. Så det er ikke hvert år? Jamen, det kunne jo meget vel være, som jeg sagde tidligere, hvis man kan spare 20 milliarder et år, jamen så gør vi det. Okay, så der kommer ikke 6 milliarder hvert år, man kan spare? Jamen, der kan jo meget vel være år, hvor man kan spare mere end de 6 milliarder. Mm-hmm. Så skal vi jo ikke nødvendigvis vente. Så er det da bare at gribe ind. Men igen, det grundlæggende her handler for mig om, hvad er det for en måde, vi indretter vores fællesskab og vores samfund på. Mm. Hvis jeg kunne genopleve Margaret Thatcher, og hun var her i studiet, hvad tror du så, hun ville sige til din plan? Jeg tror, hun ville sige, fat mod og stå fast. Altså, du skulle, eller danskerne skulle? Ja, at jeg skulle. Tak, fordi du kom og fortalte om din økonomiske vision. Pernille Vermund, leder af De Nye Borgerlige. Tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen, Laura Njørkjær Seligman og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.